ay bi ci top nak mu ngi wacce ci Abdoulaye Mbaye Sall ndax ñom ci yeufat lañu la bokkon ci koore yeufati la bokkon bu duggé Islam ya téraw yoy mu fonkon magal ko sa gaaw di liggéey sa gaaw nekkon lu lay ci mom dina bu duggé Islam ya dafa xawana bay ci xel ndax ak ci gëlem borom yu dal di wacce ne ya ayyuhallatheena aamanu yeen nga xamne gëm ngeen yalla ko ko do dogal ci tan ci l'islam ka fatan bi muy bolé l'islam ñu dogal yépp li shari'a santane yépp dañ ci baye dara wala tattabu mu tebu len ta bokku wa setan yori setan innahu laka mu setan adul ak non la mu gëru gëru la ko ñëlé fa in talakum dem tar fu ngeen ngeen tar fi se baye l'islam aslam min baadi ma dina ba nga xamé ja'akum dikal len al bayyinatu la yulay walamo xam leen ni an allah naka yalla ma tu aji nak la ci ngor nga ba nga xamne dara du ko lopp kenn du ko meuna raw akim ko xereñ la ba ne len lu nekkum ko wala teral la teral hal yan turun xaru ñu baña dugg ci diine illa an yaatihum lumay dikkal na leen allah yalla mbugal fi dila leen ci kepar ne xana ni tu nir wal malaikatu ak malaakai bokku deñu ante lam bir al amru ko de ante al amru bir moy luma yalla andi mbugal yawna xam lolou lañu xaar wa ay wax ko yow defal delo ak moru gidi ila yent yalla ila la jé yalla tay laaje yow muhammad laaje bani israël do bi yam ko bay laaje bani israël kam atena lu tollu nan la li la li andi min ayatin ci ay keman moy bayru ci leex nan rew do yé ci naw naka xaar ko mo xaru djegga man na waxala do wacc won ak yenen ani ñu bari ci keman ci rew do ñawé ni ba din ko def ko waté ni na tay xol yalla ni ba di ma gina ba nga xamné jaa ko xol ko dikkel ci mom gina ba nga ñu waté xol ko ak té ko mu fay xol ko té ko ben la na ba yalla sadu ni taaba ji tardi bu gal so ina rafa ka lek ni li la ci na ñel nga xamné ka ko rogé dinañu ci wa mak rafa tal nañu len ci ñom al hayat dunya bi adina bi ñu adina rek lañu xol lu len di may adina rek lañu dikkel way xaru dana ñu rétal minal ci ci nga xamni amu gam ñu ngeen seen ñak gaay xam ay jirit nañu ñaka dañu ñaka sax dañu leen rétal ndax ñu adina rek lañu gis dañu ñak dana ñu rétal gaay ñu gëmi lu melni bilal ak ab amar ak suhayb dañu leen rétal ngi seen ñak wala ci na gaay ñu ay taxaw ragal ñu yalla watte ñi ko ñu def bokkale koko ci seen kaw lañu nekk yama taabu seen ci wallahu yalla ya ko moy wotagal man saw ko sok ya ay xaar ci dul wagna moy liñu calcul ki ki lay may na xamni na nga dala nay lu bari bari alal ko nakala yalla ñu del may liñu calcul day ci bari jox ndax limu jox kana ne ko na ci ñu umatam yow xet way ci bari ben doom adam yepp ben xet lañu won ndax ñu bokkal ñu gëm ñi bokkal ñu gëm lañu lañu jaw xet doon te jeni la ñu wutel doon te jeni ñala wutena ak jeni dal ak ko ñu jeni biir ben xet lañu won ba baaxa yoonu allah ya nabiyina yonante ci ñoom bu bashiré ndir mu ñi dëgal ñëgëm ñi dëgal ni dana ñu am ajal ba mu jëli na ñu xup ko ñëwé ci ñe safar lañu jëm wante la wakkel ma am andak yoonu yoy alkitab téré mu xat la bo xé dafa taxaw taxaway jëm manana wakké ne ci yonante ay téré téré yi wakké ci ñoom bil haqq mu andak li yaq ko ñu mëna atté ci téré ba bayina ci jëm ni ina xala ko tele di wote ci ni o ma xala ko de te wote ci ci ci ci ni ila la ci lu moy ñinga xam bu wutu hu dox ni len teer ni mu te ci ni moy ni jang o ma xala ko de te wote ci ci ci ni ila la ci lu moy ñinga xam bu wutu hu dox ni len teer min ba dina dina ba nga xam ne ya atum di ko na len al bayinatu la yu leer nañ ba xer ni gab daw ci sen bir bayru ci sen bir ba hada jibalna allah yalla la ci ñinga xey amanu gam ni lima ci lan ko akal ko wutani fi ñom min haqqi ci bis ni ci digal yalla wa ni yalla gindi yalla jibal ni ko yalla yalla jibal na len lay deug gëna ñom ñu japp wa ya wala yalla ya di mo jibal man sa ko sok mo koy tek yoon jup ila salatun ci yoon mu taxaw yoon lay bi bëgg ñew nak mu ngi wacc ci décor bu dalon nit ñi ja madina décor dalon len bu yag bu metté met ba ñi tawat defé na xayna ndax ñoon li ñu nek dafa nekul ci jup manana ñu ci takal ñu nek yi ne di ñu nek jage nekko ko an nek dina rek ko ne digi do ñak dara te do ko gam do lo ñaan yalla ko ko dede yene ak nak la rek ya dal la wax ni am hatatu ndax da ngeena jox ni yene dilit bi anta ko do ngeen duggu aljana ta aljana wala na ya ko dum jeegi ngeen ci kan ma ko le seen lu mel ni la nga xamne lu mel ni nga xamne xalaw xalaw yego feen ni xamne ci seen kan ndax da ngeen defé ni ngeen dem ba duggu aljana ci la dalon gaay ci kay bi len dal gaay yeen ci do masatu masleene dal laalu na len al ba'sa wa tarkaru nyak wa darra wa tarkaru kebar wa sulsinu ital ni len hatta yaqula kay wa hatta yaqulu man ka jang hatta yaqula na ka jang hatta yaqula man ne hatta yaqulu de hatta bu ci taxaway fal fa yaqulu rasul hatta yaqulu rasul hatta yaqulu ba wa arasul yaronte ba wala ci na gaay ni amul gam ni ma andal yaronte ba mata ne allah mo kan len di mo yalla ko mu digo mu ne li len dal ak natul rek ni di kiton daal ñu am takkaru ñak bu net ak ay febar yu len dal bu net ba yaronte be ci jangi gam yeb andal wax na mo kan len di mo yalla jox dimbal ñu waxo kon nak nga xamni lu len dal rek am natul rek wala yalla natul ala yalla ko len yene ala yene ni yene na tawaye nek di mo yalla ay mo ni yalla isulu ni ni lay la ci muhammad ma ta yufuna lan la lay jefe ni wara jefe ci alaw laj bobu nak amru mu jam wax moko lajol te ko dafa don magge don mag mo xey bu bari alal moy laj yene te bi luma wara joxe sama alal ak ni ma kay jox mu dagi ay di wacc isulu ta ma sawul ko xol waxal ñeleen ma an ko ko ni ngeen joxe ni xey ci alal bali way len jox len ñaari way jinn wal aqrabina way diga ñaari ci bokku way taana jinn wal masakin fi sin wa bi sabil ak musakin wa ma tafalu li ngeen def len xeyr ci alal ci yu mo do xam joxe alal ak lenen ci joxe alal ci di aw yu ni ngeen di def bay na la naka yalla alim ali xam na bi ci lool kutiba faraka len alim alim ci yeen alqitalu khair diyar wa wote mo xey ko ko fon ak ci yeen la ko ñeleen bëggu len wa asa an yakun an takru khayran yang ci sey ak dara wo te lo la ngi ci khayru la ko mo gën ci yeen wa asa an takru khayran yang bëgg sey ak dara wo te lo la ngi bëgg sharun lakum aw mo yeex yeen alquran nak lay bu wacc yi ko wacc ci nak da fay matal ci lool ak leneen lu melni mom da fay matal ci lepp amana ni fi bëgg dara di gañ dara ci lool ak lu baax ci mom amana mu ko bëgg rek ci baax ci mom motax leen lu ne yalla mo xam wallahu yalla ya'lamu mo xam wa anta yalla ta'lamu mo xamul asaluna kan ngi lay laaj ani sal haram wer wuñu arma arama xex ndax bi nga xamé ni ay wax xetal bo wacc ni dañe gaw leen def ci ni digal yalla yeneen bi dal yebal ben jangal moy ay nit ñoo xey dañ leen yebal ni dogal di yefari ko xex man leen xexal ñoom lañu jël lañu am ci alal te ñoom ñu ray dañ jël alal jël bañ leen yebale ñu abdou ayu jax te biir xex bo jangal bo ci la bok bañu xexé yefari ray len japp ko wax amul khabarani ci muju wewu ñu wax maam ko yalla da ngay ko ron do day ko nak yewu arama xex la ndax ñeenti yewu ñu arama xex ci addu muy digi tawassi ak tamé ci atam xex ñu ñet yari tax solo ñu ñewé dañu tere ngannaay ak yewu lay ko ñom nak yéppal dal di tribal ci nit ñu yonent bi ak ay sahaba ne lañu aramalon xex maam ba leugëri ñu kay dagana ndax ñe xex yaru ñu arame motax mu ne aluna ñu la laaj ani sar haram yaru ñu arame xex wow xitaal ci ñi xex ci xol waxal leen xitaal xex ci ñi yaru ñu arame ko ci kabir bakkar mu reey la waye saddu kallan ko tak an sabila ci yoon yalla kenn dugg ci islam ku ba ñu dugg ci diine nga kallan ko ta ba di ci dugg bokku sul bi ak wedd diine wa qasim haram ak galan ko fenn dugg ci kaabu ni kenn ko julli way xaju ahli adgen wa kaaba wa makka gene len ni ci makka gene dugg gi ni dugg ci diina ngeen gene len ci xam port lolu ngeen def day ak akbar mo gëna reey inna la ka yalla bakkar mo gëna reey makka bakkar fa yalla ci xex lu xex ci yalla ñu arama wal fitnatu bokkale akbar mo gëna magga dina xat ci xex wal fitnatu fitna akbar mo gëna reey dina xat ci reey ci xex won nak wala ya talun ñom de di ñu dañ ñom yéfal yu xaat lolu ko xéx ak yéen hatta yar ko ko bañu delo len am ni ngeen baye seen diine instataahu dem man nañu da ngeen fagu ñom fek gene wu ngeen ci diine ngeen dem di fefa suñu baye xefa ngeen o man yar te tuba yu man yar tabit waye ko mortat min ko ngeen baye diine andi ni baye diine bayam ko de wo ho demul ka ko wetti o laa ko ñoo ñi dañ habitat yaqna a'malu ci jëf yi jëf ci diine yeb dunya ci adina wal akhirati allah yaqna ci adina allah wulay ko ñoo ñi day asabuna ñoy gaay safara xaydu way wel nit ci haa safara di te gennu ina la ci nak gaay ñi xamni amu gëm ñu wala ci nak gaay ñi xamni haajaro ka tay ni bay ñi ci seen rew di bëgg mëna rawale seen diine o jaaxado te ñi jiyaati sabilaay ci yoonu yalla wulay ko ñoo ñi day ñu yar do ni ñi ngay yaaka rahmatullahi yalla da yalla wallahu ta'ala khaburu jegala ton la rahimun ajjalam la esalu nak ñu ngi lay laaj an xamni ci sangara wal may ci akarta ñu lay laaj sangara akarta nan du ci yalla wax bol waxal ñel len waxal ñel len fi ni ma nek ni ñom ñaar sangara nan sangara akap nek ni ñom ñaar ci mun bakkar ka diru bu reey o manatu am jariñ dina ci ñen ci bakkar bu reey gi ci jariñ ga ci nit moy jariñ bi nek ci sangara moy bané mom ci ak am dekk jariñ bay nek ci kakk ji moy ci kakku ala yo xey sonu ci nek yeek ak ala ju bari mané bakkar nga bu reey am jariñ bo xey nit ci dañ ci jariñ waye ismu ma seen bakkar na ak bur mo gëna reey mo ma gëna magami na fi ma ci jariñ bañ cey jariñ lolu ba nga xamé né wati na ñen ñu bari dañu daldi baye kakk baye ci sangara ndax def lo xamni bakkar ba ñu jëri moy gën moy ëppalé ci am jariñ bu am xel bu ko def ñu bari bayyi waye ba nga xene ay sotu may da wakki nak yalla wax ni nañ ca bayyi faw kenn na nana kenn kat ba bi mu ne aram la wa saluna ko ñu ngi lay laaj ma da yu ko na lan lañuy jox kenn ta lay ñu joxe ak ci alal wol waxal ne ala am fa nekk bo jëlé loy dindé ba no pelé té def nga nañ ko jox nekk lañuy jox waxul nak la nga am lepp nga jox ka tok da nga cey lo jariño la ci def nga joxe ala am ko ndete gadalika naka non ibayun lay leral allah yalla lakum ñel len al ayati man la yay la lakum ndax lay yeen da bakkaru ngeen xalat fi dunya ji biru adina wal akhirati biru allah wal aluna ñu ngi lay laaj an lay taama ci jirim yi ndax lañu am ci jirim ci jirim ci utis ndax dañ jirim yi dafa am ño xamne dañuy dey baye ay jirim yu xala tegul baye alal ñi nga xamne nak ñoy kilifa jirim yi ñoy yore alal je te am nañ seen alal bok te bëggu ñoo jaxato jirim yi ñi la dal naka lañ ci def bol waxal ne len islam ak yewel lahum ñel len di ngeen taxana alal jirim yoy ngeen yeen kan agal te fi xaba mu meñ jirim bu ñi koy dekk alal bi neewuñu la nga jël alal bi tek fa le rek ndax jirim bi ki yor alal bi dundal jirim bi waru baye genn adina da ko waral dundal legi genn na adina lu ko way defal ngir yalla ngi def way du don wari ga don lol ko sa ci yow legi nak alal jirim bobu mom mo wara dundal bopam bu am ko amé alal bu amé alal mo wara dundal bopam bu amul alal nak nit yalla yi bu def lu bax dina dimbali yow mi nga xamné ya nga yoral alal nak dañu bëgg ci alal ak joju ci ngay mëna dundal ci ngay sangal ci ngay fajj dañu bëgg nga duggal ko duggal bo xam yi alal bi gawa jeex no yara mëna meññi dugal ko fo xamni ala ñay fay takkal bari dal di gaaw di nak jeele dal nga ne buñ waxe nga ne ala bi jeex na mum la ko dundale bayyi ko ci ala loy tere di fa tere ci ala bi jirim bi bayyi ci ala lool lañuy bañ nga fexé dugal ko fo xey dina fa dina man setti mu ne kon nak islahu lahum yebene yewenal seen ala bi ba mu meuna mag khayru mo gën way tu khalifuhum bu ngeen jaxato ak ñoom ala fexwan ci seen mbokal ci diine sa ngeen ne jël seen ala sa ngeen jaxata seen ala boole boole def dok ci def ci ko xamni nafa meuna mag pour la jey bu deme ni ala yo xamni yeman ka def ci seen wala man ka def ci seen bo xey dana meuna meñ dara ngeen jaxata be nga xam tempela yi lañu am loolu itam ci ni bokal sa jinn wallahu yalla ya'lamu khamna al mushida aji yaqja min lam ci aji defar jep waye lam ngeen jaxata ek yalla xamna kay defar ak ca yaq wallahu ta'ala subhanahu allah yalla a'anatakum kon mu tisal len ni len dugue jaxata alla di bu nekhon yalla mo wax lon ken kon ngeen am to tis te yene ci difay jirim inna la naka yalla andum aji nat la ci ngoram du hakim aji xereñ la belen lu nek fam ko wara teural la ka teural wala tan ko bu len tak jabar al musikati ji yeburi jigen yeddit ni bu len takka yeburi jigen ni defal len ay jabar hatta yumina lu moy dañu gëm yalla wala amatul innane ben jeber moy jamm jigen mu'minatu bu gëm yalla khayru mo gën min musikati ci yebar bu jigen wala ahjabakum donte tarba yemul na le jamm jigen bu julit mo gën yebar bu jigen donte tarba na ba tarba yemul donte amona alal bi bari ba alal bi yemul takka jamm julit bi ci amul dara mo gën walakin ko bu len may jabar al musikini way yebar yu goor yi bu len may seen dom yi bu len may jabar hatta yumul lu moy dañu gëm yalla wala abdu jinnaat jamm mu'minatu bu julit bu ñak amul dara xayri mo gën min musikini ci yebar wala am jabar ko donte alal bi yemul len wala taram yemul len may jamm bu amul dara te julit mo gën may ko yebar donte alal gi yebal wala taram wulay ko ñooñu ñoy gaay jébal yoyu yatuna dañuy wote ila na dim sawara ndax may bogo mëna leen indi safar ëlëk wala ko yalla yatu da fay wote ci lami ñu yëne tammi ila jall jëme aljana wal waxta tan jëkë bis ni ci digam yalla o yobay lu mu ngi leral ayati ay layam dinasi ñeen nit ci alam ak leen nit ñi yata takkaru ñu waru way aluna mu ñu ngi leral ba tay ani mahili ci mbeur moy baax bi jëne ci jigeen yo xali imat na jigeen luy atté bërepp xol waxal né ko mom bërepp atal sobé la waxté lo na ngeen bëru anissa ji yéne bil mahir ci jabané seen bërepp na ngeen leen bëru bu ne leen jëgë ñoom wala taqwu na bu ne leen jigeñ hatta yaquna lu moy dañu laap wa iza taqharna dem laap nañu baqu na ngeen leen digël min haytu amarakum allah fa yalla wax ni na ngeen leen fa digëlé bërepp ba yalla wax ni ni ngeen fa joxé ñoom digël ka dañ ci jëgë ci bërepp wala ndax ki nga xamne beureum mom dafa dal ci sobele waratu la julli waratu la wo waratu la lal alquran war lo duga jak nekete bebete muy jak ba mu sangu jangale yi jangayal farata ni sango farata na kay sango mo waral lolu farata la bo xamne bi ci loofu nday yi la xabi ndax ñu bare bare bare ba lañu jangal jigen jangay dafa am jekkal tekk bi mu joté ji baxu jigen rek jalam tay tara wala xam nañu tango ndax tay baxu jexé dafa wara tang boko aji ci am jëkër ak ñak yam jëkër lool da ngay ñoko wara jangal seen doomu jigen ku ci yor doomu bi jigen ba woon na lekk ci sabax wala nga tang jangal dañu sango waye bu baxu jexé dañu dal jëf dañ wara kan jàng rek ak saabu dañ ci bis ba té lool lu cangay ndax ndox mu ñu tango xat gëdu soppu ko melé wala soppu ko jakk ko du soppu boko moy moy jakk moy sang xara kon nak mat nañu mat nañu jangal bu baaxa baax fekke jangay lolu amul lu muy def rek mu ngi ci sobe sa gennu ci yaram bu yaram ngi tere wul sobe su baati bobu ci bir inna la ya taka yalla yimbu sobana tawabina way tuhu way bu sobayit al mutatahhir way laq xamna ne li yit ak ñoo xey daawu ñu ko def ku ko daawu def ko tuubi tam yalla dina sobana aji tuubi dina la jegal sobane way laq ku daawu xamna ñu laabe nga jema xamna ñu laabe laq isaakum seeni soxna hatum lakum seen mbay seen tol lañu ci doxna seen tol lañu faato dikaleen hatum seen tol ma ana ci tur sus naka su len neex nit ak tolam naka su ko neexale ci digge ci tol seen soxna nak seen tol lañu ñu la neexé ngay digge ci mom biñu la wax ni boy dugg ci tol bi awel bor bi bayyi bor bi dede bor bu la neexé ngay digge ci tol wa khadimo la ngeen jital len ci seen bopala bu yeen dugg ci ñoom it la ngeen jital seen bop moy mana boy andal ñom la ngay jité turu yalla xepol tol bi bo ci dugi na nga fatali ko yalla na nga jité turu yalla ndax bëgg ñu boy ko xepol no xone ma sha Allah la quwwata illa billah ndax loolu ku koy wax dugi ci tol ba ma am jéen ci tabu waye nit neet ñu am ta tol bu taru bu ko yeen bu dugg ci bir rek yemaay da mu ko yeb ci xolam yakana tol bu teyemu jéen dugg ci bir moy dafa waxul ma sha Allah la quwwata illa billah motax bi muy misal ngeen la jigeen ni ak tol mu ne ko na bu ngeen dugg nu ngeen leex ngeen dugg way rek bu len fatte tuya tuya yalla xati mo len ci ko wa taqute yi nak Allah yaa ci ndiga ci ay santane ak tere wa tan ni len yalla ci ay santane ak tere wa la wo xam len ni annakum naka yak mulaqahu ni yakajak yalla wa bashir na nga begal al mu'mini way gam na yalla ne da lañu am aljana wala tan amote bu len def Allah yaa hordatan mu nek garu kay li aymanikum bu len def yalla moy sibal ci sen di bu len def yalla sibal ci sen di loy giñ rek nga yalla loy taxale nek bu yalla di dafa waake bu len def yalla moy sibal ci sen di antabaru an tabarru ngeen baña topa yalla wata taxo ngeen ragal yalla mana bu fekke ne nga wat ci lo xamni li topa yalla la nga ni duma ko def bu mu teye nang ko def ci kaara bo waté ci loxé dang ka ko xiyene ne dina ko def te mu dig boko baye boko def ak ba yalla la nga kaafaay te baña def lol waye bu ni man wat na rek fawma def masalan bo ne wat na dama julli tay takusal yox yi biñ ko ci turu yalla te ko biñ ci turu yalla ne duma def na nga boko defé nga kaafaar kon nga kaafaar te def te defara bi bo waté ne dina dogo ci diw te moy ko xé waro dogo mo nga kaafaar te baña dogo mo tam moy bu lekk yalla moy xibal seen li dek moy garu xay bu ngeen bëgge wax na nga ko nopi doon ngon mu ne wax na ko nopi ci wala ni mu ne wax na ñoo ko jibo mom bi ñak ko nopi doon ma jibo mom dedet di gawaate ci yalla soy bako faar de jibo mom kafaar nañ ko ak kafaar ni da ngay gorel ak jam wala nga wor fukki fan ñetti fan wala nga leen ci misit da ngay kafaar ni bu fekke na jam mu amatu la ñe koor jëf def ak leele fukki miski ngay leen wala nga wor ñetti fan koor gi nak da ngay kess yeene nek kafaara la ci dubbu tay tam soxlawul takkale bu ne koor ngiñ mom nang ka bañu takkale so ne xey ko tay ko leen ko tay ne leen ne koor wor benen bi waye bu ba mu def nak mu nek ci biir yeeru koor yi bu di ci biir koor farata nga da ngay bay bu farata je jeex nga do ko kafaara la yu ak fukku watusnu ngeen yeene bayna digeen ni nit ñi fekke ngeen ne mu dox seen digeen tek papa yalla way mu dox seen digeen tek def ragal yalla mu dox seen digeen tek yeene digeen nit ñi ngeen ka faara def dem turu yalla ngeen wit waati won ndax yalla tabe ne man kana khalifa li billahi aw nismu koy waat nga waati turu yalla wala nama way waat na ci kaaba bi ak waat na sama ngeen baye waat na ci serign bi ak yoy yep du waat boko mo kafaru ci wat ndax du wat turu yalla moy tax nga kafar moy billahi ak tallahi ak wallahi yoy lañu wat la yu akhu du len jappi allah yalla bi nakhu ci neen le tay mari ko seen bi am na ngiñ ñetti xéetu ngiñ dafa am ngiñ ñi nga xamne ci lañu kafar ak liñ wax yaani allah ngi ñal neen ak liñ wax yaani lo xamu ngi ñu ñu no ngi ñu neen ngiñ kafar waru ci moy lo xé sawla mi ni ci jitu rek lay mit ño xé nak nangam an wallahi wallahi ci fekk yow dig mo ci né da nga ko jé dog ñu gëm li nga wax ndax dañu baabo na wallahi nak nangam wala jé wallahi nangam yoyu ka fara bi ci wat ndax bokku laxu lañ ko tudde dañu ka fara tamma ji waxante ñu yoyu nga ka fara bi ci wat ka fara li muy waré moy da nga waxé da nga bëgg ñu gëm gëm nga wat ci yalla né lolu am na wala nga wat ci yalla na def nangam bokku moy tax nga ka fara bokku mom laxu yéne ñu kenn ko ka fara yéne ñu xamoo ci tam kenn ko ka fara borom amna bakkar way ko farwal moy da nga gis lo xey da nga jott ne da nga jott ne lolou non la ba nga wat ci ginaabe nak la nga jott won wuté ak la nga namu nek lolou ko farwal wala lo xey da ngay dalé wone ay kan la nga digal ci rek pour mu nax sama rom ko koy ko farwal ci waye nga bakkar ko ko ma la xeyen yami no xamul motax may la wax ko dum len jappi allah yalla bi la ko ci neen ci ay bi ay mari ko seen li walakin waye la ko ko jere len jappe dina ko sama la nga fabu na bokku no ko seen fo li nga xey am ngeen ci togu ñu non la ba nopi ko kere wala togu ne diñ ci yalla dina ko def def bu ma ko def ba nopi def wala yalla ko fa ruje gala kon la rahim amin halimun ajlalat la ki yexe bugal ci yeen li la ci ñen li nga xamne yu walona dinañu giñ min daye ci jabar ñen li tarabsu arba'ati asrin mu ñetti ku ñetti weer way faawu dem jël nañu ci lañu giñu na ci jabar bayna la na yalla xamuru jéggala kon la ci lañu loron jigeen ñe rahimun ajiyalam la ci ñom moy ko xamne ci dafa waati dootul andal jabaram daru ko ne dootul andal mom waako ko nak tax mu nek fatte dañ lay xaar ñet weer bu toge ñet weer yo xel la wax defal fete jël mi ci digënté bi yalla jéggal na ko naka faara yalla jéggal na ko té lamu doon lor digënté bu fekke ne way adamul talaq bu fekke dafa dogu passé fa inna allaha naka yalla sanu aji degg la lañ wax alimu aji xam na seen seen dogu bu fekke ne amna ñeen ci yer nak ya laal ko mu dal nekkam passé ya ba sey ba day tass waye fek ñeen ci yer ma tan sey bu tass dem ci ko wat naka def na ko waté du sey du and tay mom dañ cey bayyi ñeen ci yer ku del ci ñeen ci yer rek sey ba nekk na mu nekk ko bu toge ba ñeen ci yer jeex na sey ba def wal mu dal xaar yi ñu passé ni digeen yi ñu passé ni ya tara bas na dalañu xaar bi ant seen ak seen bop bañu sey salatu ko en ñetti weer ñetti laap dañ ñu xaar ñetti laap wala yaa ko dagal la woné yel leen am ñatt ñu nga ba ma xala xala bi dina ka allah yaa fi ahadir ci ni njulu kay in ku na dem nek na ñoom ci ñoo ñu ina di gem billahi ci yalla wal yaa akhirat allah akhirat yeen buñ ko fasé ñetti baax lay ñetti laap do ra mëna sey ci keneen lu wuté ñu bare bare bare nek ci rew mi ñoom ñetti yaa lañu baaxal rek defé ka ñetti yaa mo di yeen yo xamne ñi ci sagul baax ngir ak ndawé dal di yeen yo xey dootul gis baax ngir ak magé ñoñu ko leen passé ñetti wër lañu tok yeen ci sagul baax ngir ak ndawé ak yeen yo xey ñetti ci sagul baax ngir ak magé ñoñ ñoy di dawo ñetti wër ñi ci digë di bëpp ñi gis baax bu ñu leen passé da fay tok ba am mbeureuf ba mbeureuf ma sét mu tok ba gisat baax ba baax ma sét mu tok ba gisat baax ci dajay door ja té gisul baax ñetti wër donte jëlën ni sax ci dajay ja bu leen mayé ci digënté bi yaangi maye nit ci ite te ko maye nit ci ite arab ko ko ko bu sey ko dañu ko tax ci do ko dalal abadan lu bare bare bare ci reew ni la jitté yaram ñu te dañu jax mu na am nit yar yeen ndam yeb te lolu ñak xam diine la salatu ku illa alquran tiri bi ki ngay xamé ak lu xam li mu ci dem ci wax du jakk jakk rafa ni dem rek de ci na wax yu wax yeb te dañu lay tek yeb ci dul la jëm bu ñu xam le limu tek nak lan la lay jëm ci xana bi ci baye alcorane tek ci sukkani ci waxi doom adam ñu bindi ci téne rek ci ka taw sun diine ñetti baax lañu wara toor ñetti baax yeene du ko maay ci yeen leer waaw ndax baax bi lenn ci yeen ci baax ci yeen ba yaa dama dox bu doge ba yaa dama ci sakko do ko yaa dama dox loolu lay am loolu nak febar lay doon ndax weer wu nekk amna nan dañu fa nak ci wara gis yeen bi na ak nam pañe mu wara gis am nañu bay gis genn waxu rek yéw na am nga xamné du ma sax wax am nga xey benn gis am ñu ñi am ñu tan am ñu wax fukki ban waye nak fa fukki ban juroom bu kay gis mo am fukki ban juroom bu dogulé nak konté fukki ban juroom xamé ba xamné tébar la kenn tébar du tay jiri du tay sey bu fekké nak da ka gis ba na fa mu dog genn bu dog yaa dama gisat mu dog gisat ci benn wér bi seen nga gis té wér yoy lay bolé yépp ni nan nga ni fandé xamné loolu moy baxam par wér wu né mu nék nak benn baax bu yar yenen yar ñewé mu top fani tal non bu dé jigé ci man nga bu ba nga ba ñewé ba nga xamné li moy am na yoxé seen wélé ñew ndax yalla dafa yémalé wu ci ndey am na yoxé seen baax bu ñew ci wélé moy xon bu wala def lu moy jaratal am na ci ñu ci wélé ñew bu ko défé bu déwé ba jaratal boko jéx téwé mu xamné baax bu jéx ay jaratal nga dootu ci dootu dara ba ca nga xamné jéx mu ko til ñaar ñoy gis ci seen wélé nak bu yag ci ñew bu yag bu dal jéx am na jigé ñu bañu gisé yalla dina ci ñoo xale yu dipa dina ñu jurit ñoo ñal usul lay jurit ñom ndax ñoo akk goor lañu am ñoo ko ko buñu dal ñu jalaat ku mel non nak bu dé itaw ñetti wér lay itaw wal mutalaqati ñu tassé ja e tara basal nañu xaar benn ci nga seen bop salatu qur'an ñetti wér ñetti laap way gisé bëgg bëgg bari taxé ñu tañ may am bëgg jeex mu wosi ndax fekk ci muy jéba ki dañ neko rek ci ko xamni bi ci am bu am bu am jëpp jigen bi am am bu rek yalla ji fekke ni ki ñu fa jigni moko ëmbal nangu na moko ëmbal wala nangu ko ñoo ci am fekke ki fa jigni ñu fa jigni dafa na nangu ni moko ëmbal bu tax ñu na la ka kay may tax moko ëmbal dede ak ko mala do ko xaar ba ëgg bi jeex ñu do ko fa ni may mo tax mu ne dagal mu ci jigeen ñu neubal ci yalla bind ci yene ñu lu kay ndax ci yene ndaw ñaare mom do ngay xam ëmbal wala ëmbal ndax ñetti yene ñukay neena ko kay mala xam ci mom nak ci digënté ma ko ni ci sa tul baax ndax bu sa tul baax ngay defal bu ko defé buñ ko doore passé wala jëkkeer ji doore génn adina té mu xam na xalé jëlé déwé mu ma bu bañ ci dëgg yamé tax mu tok ndax xaw ñu wara am di ma doom ñeñu wër ñaar li ko defal muy bañ tok lu dal di am ñetti wër dal di génn mo ma dagal bu kay def yalla mu ngi leen tepp ci lool ña dagal ñu neubal yi leen yalla bind seen biir ndem gëm ñu yalla ndem gëm ñu Allah qur'an na buñ ko nepp obuhu obuhulatumna sien jekarna ahaq ñogale yaa jaa dinga ci delo len misal ko ci jamana yi bëb bob jamana yi tok gog jamana ci na joju in arado dem na manul islam ak yewé dal sen digënté sien jekkal ci gëna yaa moy fay bi tekk ko ko ci mari ko jekkal bu bëgg ku jekkal ci soobé dañu ngam ak defa sen ba fay def ba yaa ci dañ ko jëlé jël waat neegam bu dé ki ëmbay bëgg ko ci neegul sen na ka delo jekkal jaa ci gëna yaa dem bëgg ñu ak defar ak yewé dal dañu bañ nak télé ci bëgg bu bëgg ka lox jëgë ci bëgg ka lox tax mu dem xay li dafa bëgg ka lox wala ci bay mo tax man ci ala mu dem na man islah ak yewé dal wala hu na ñëna leen ñom jabar yi mi ci ñi tollu la ñu ci tollu ñu tollu ni la nga xamné ala ñu ne wax na leen ci ci xam gëna roo ci ñu xam ci yoon war nañ leen amé lu tollu ni lañu amé ñu war ñu leen amé ci ak lu tollu ni lañu amé ci ak ci ci ñëkk ci lo xamne kenn ku ne xamne lolu mom ak xam la ci yoon walil jaal ñene ko ñe xal yi ni seen kaw dara ñu ak nga leen moy amé nañu leen ak xam ni ñu amé la ak bo ñu li alquran wax naka lu yag de mbolé ak ci kenn joxul ci yeen ak kon nak yaakaay bu ñu wax na ci way jigen li samale ci jiddu bu yag bi wa qurub di wax na ci yeen am na tuba boba yag bu ay at ni yeen rek ñu li ci dini ak sam dox na jigen ak xabe europe ak ñeneen dox lu diyena dañu wax na jigen sax nit war la seddu comme ni goor di seddu ndax goor nit waye nak bi sam waxe lo kenn ko nek sa ak ndax yamu ak ndax borom ak yamu ay ak kenn ko nek xamni da ko jox ndax goor gi nga xamne dafa and jigen mu melni xet ci biir kër gi da buñu amé kenn ki mo wara dundé bopam dundal ki ci dess mo wara sang bopam sang ci ci dess mo wara dekkal bopam dekkal ci ci dess mo wara fajj bopam fajj ci dess koko ñoo ñaar yaakaar yi yeguñu lo tax mo wëli jali ali ni daraja woon ñu kon am ñu dara ci kaw jigeen yi ñoy ci liggéey ci ñoom la nek ndax jël ci kër bo wara dundal jabaram mo ko wara sang mo ko wara dekkal te jëm ko amé ala def dara mo do ko ci te war la dundal dekk ci dal lu mu dox dekk ci dem ko ka nexé kon nak goor ñi am ñu ngeene ci lolu ngeneen ci liggéey gog wallahu ya'lamu ajnabla ci ngoram bi akem ko xeyna ba nga xamne len lu nekk mu ko wara teral ni ko def